I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. I've seen a glimpse of your heart losing right from the start, no return, and things will never be the same. The words that show I sympathize, words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Prachtige antico weer van Masquerade, een Duitse band. Je hoorde Guardian Angel. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je er weer bij bent en dat je me gezelschap houdt tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. En wat hebben we zo al in de aanbieding vanavond? Nou, bijvoorbeeld een mooi stuk. Mooie blik op de geschiedenis van Han van der Horst over staken. Want dat is weer zo actueel als het mogelijk is. Ja, echt waar. En we gaan een bezoek brengen aan het Repair Café. We gaan eens kijken wat daar gebeurt. En jij kunt straks dus gezellig met ons meeluisteren naar wat we daar hebben opgenomen, zou je kunnen zeggen. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals altijd in de show, erg veel lekkere muziek. Dit is De Late Avond. Nu de klok niet meer mijn vriend is en de kelner onbeschoft, omdat de man die hij bedient weer een verkeerde dame trof. Kan dan niemand mij vertellen waarom mijn hart nog klopt? Waarom ik blijf bestellen? Waarom sta ik niet op? Want er is nog maar één slotsom. Ach, ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Ach, ze is er niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Het glas dat wegduikt in de spoelbak, het geld dat rinkelt in mijn zak, alle geluiden staan me tegen. Hier zit ik niet op mijn gemak. Want er is nog maar één slotsom. Ach, ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Ach, ze is er niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Want van onder de tafel grijpt verlangen me weer aan. Het vliegt me naar de keel, doet me besluiten op te staan. En blind te rennen door de nacht, vraag me niet wat ik verwacht van zo. Prachtige muziek van de mannen van Bluff. Ze is er niet. En daarvoor Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall. Dat is een behoorlijke wandeling, zou je kunnen zeggen. Tijd voor Han van der Horst met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over ja, de stakingen. Hij leert daar wel iets van. En zeker als geschiedkundige dat hij is. En hier is zijn column voor deze week. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, dit zijn weken van hinder voor de gewone burger en er lijkt voorlopig geen eind aan te komen. Veel luisteraars hebben al een week zonder streekvervoer gezeten. Nu kondigen de chauffeurs nieuwe staking aan. In Rotterdam wordt het vuilnis niet opgehaald. Daar hopen zich rond de containers van de Roadtap grote bergen stinkend afval op. Nederland stond tot voor kort bekend als een land waar arbeidsrust de norm was. Stakingen waren zeldzaam. Ze werden slechts in het uiterste geval door de vakbonden uitgeroepen en kwamen dan snel tot een eind. Rond 1900 was de leus van de arbeiders: heel het radenwerk staat stil als die machtige arm het wil. Een bijkomende reden voor de arbeidsrust is het feit dat de organisatiegraad van de werknemers al tientallen jaren afneemt. Daardoor wordt die machtige arm minder machtig. Jongeren zagen tot voor kort niet veel in vakbonden. Ze dachten dat ze het op hun eentje wel af konden in onderhandelingen met hun werkgever. De groei van het flexwerk en het ZZP-schap deden net zo goed het nodige om de positie van de werkgevers en de bedrijven in loononderhandelingen te versterken. Het personeel is dan ook de afgelopen 20 jaar behoorlijk op de koffie gekomen. Het droeg zijn lot in lijdzaamheid, dat personeel, maar daar lijkt door de inflatiegolf een abrupt eind aan te komen. Als die centjes ineens 12% minder waard zijn, sta je al gauw met de rug tegen de muur. Je komt dan tot de conclusie dat alleen tegendruk helpt. Vandaar al die stakingen. Vandaar ook dat bij de vakbonden ineens de nieuwe leden weer binnenstromen. Geen leermeester is zo effectief als de harde levenspraktijk. De werkgevers laten het er tot nog toe op aankomen. De directeuren van de vervoersbedrijven en van de vuilnisophaaldiensten hopen dat het publiek zich, de overlast beu, uiteindelijk tegen de stakers keert. Of ze dat lukt, is nog maar de vraag. Je kunt ook de hardnekkigheid van de werkgevers verantwoordelijk stellen voor alle ellende. Bovendien, de afvalverwijdering kost elke belastingbetaler een paar honderd euro per jaar. Dan zal er toch wel genoeg overschieten om het personeel van de vuilniswagen een behoorlijk loon te bieden. Of niet soms. De belangrijkste les die ons door deze stakingen wordt geleerd is iets anders. Dat is het volgende. Zonder buschauffeurs, zonder machinisten, zonder vuilnismensen komt het functioneren van de hele samenleving in gevaar. Veel mensen geraken in grote problemen als de bus niet rijdt. Bijvoorbeeld omdat ze niet naar hun werk kunnen. Als het vuilnis zich in de straten ophoopt, krijgen ongedierte en ziektekiemen alle kansen. Staken echter de beleidsambtenaren op de ministeries en in de raadhuizen hun werkzaamheden, dan merkt niemand daar wat van. Alles marcheert gewoon door. Beleidsambtenaren hebben over hun inkomen niet te klagen. Chauffeurs en vuilophalers wel. Het valt op dat deze samenleving aan essentiële dienstverleners lage tot zeer magere salarissen betaalt. Dat geldt trouwens ook voor verplegend personeel en agenten op straat die bij de ME en in confrontatie met wetsovertreders elke dag weer de risicovolle kanten van het politiewerk ervaren. Deze dagen slepen de vakbonden de staat voor de rechter omdat die geen speciale regelingen wil treffen voor verplegend personeel dat na 2 jaar long covid dreigt te worden afgekeurd en ontslagen. Zulke mensen maken dan een zware inkomensval door. Die kan hen in grote moeilijkheden brengen. Mind you, het gaat hier om mensen die vaak zonder adequate bescherming in de hospitalen en de verpleeghuizen aan het front stonden in de strijd tegen corona. Het kostte ze op een structurele manier hun gezondheid en nu zegt de overheid, verrek maar. Wie erover denken in de zorg te gaan werken, moeten de gang van zaken rond dit proces maar eens nauwkeurig volgen, voor ze misschien de fout van hun leven maken. Maar dit terzijde. Hoe dan ook. De belangrijkste les van alle overlast is en blijft het besef dat we essentiële dienaren van onze maatschappij, zonder wie op den duur zelfs ons overleven gevaar loopt, dat we die het slechts betalen. Vergeet dat niet. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia.

quand il sera l'heure de foutre le camp, comme des oiseaux qu'on fait le vent, quand on fera la dernière java au dancing dont on ne revient pas. Tu me diras crève, je te dirai meurs. Les voisins resteront tous songeurs, on s'en foutra, toujours est-il. J'étais ton chien, t'avais du style. La la la la. Prachtige Franse muziek van Leo Ferré. Seminair, natuurlijk hier in de show. En een revolutionair lied. Nou, een onderwerp van Han van der Horst speciaal op zijn verzoek. Straks gaan we het hebben over Repair Café. We hebben er een reportage gemaakt. We zijn op visite geweest. En we hebben gekeken wat daar gebeurde. En we proberen dat dan in mooie geluidsbeelden aan je over te brengen. Je hoort het straks over een paar minuten al. Na Melanie C... En here comes again.

Een van de mooiste nummers van Gladys Knight en The Pips. Samen in Midnight Train to Georgia. En daarvoor wat lawaai van Michael Jackson in de show. Give In To Me natuurlijk. In deze aflevering van de late avond die al aardig tegen het einde aanloopt. Ja, we hebben nog wat mooie muziek hoor. Hier is bijvoorbeeld No Doubt en Don't Speak, Ik Zwijg. Don't speak.